Her til formiddag er der varsler om skybrud flere steder i landet. Den spredte regn- og tordenbyer starter i de sydlige og østlige egne af landet, og derefter så spreder byerne sig til de vestlige og nordlige del af landet. Ellers så tørt med en del sol, altså der, hvor der ikke er byer. Mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind omkring øst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Bruun og Frederik Cilius. Vitte, vitte, vidt. Demokratiet har det skidt. Elle, belle, velle. Formynderiet vil i fælde. Tingelinge later ud med teknokrater. Save, save, brænde. Snart får ADF en ende. Rasmus Vip. Frederik Vap. Vi ses med Mads Snustobak. Sådan skriver Else Togo Trust på Antidemokratisk Festivals Facebook-side. Og tak for digtet, Else. Det her, det er nemlig ADF. ADF. Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Rasmus Bruun og undertegnet har smøget ærmerne op i vores sommerferie og jeres sommerferie. I håb om, at vi sammen må kunne finde en afløser til det demokrati, der har spillet fallit. Det har været en svær opgave, men vi nærmer os målet. Fordi allerede den 2. august, om 9 dage, står Antidemokratisk Festival nemlig i Charlottenborgs gårdhave, lige ved Det Kongelige Teater ved Nyhavn. Vi glæder os rigtig meget til at se jer derinde, men vi har en hel masse ting, vi skal nå inden da. Vi har jo lavet en pornografisk promotion-video til at sælge vores armbånd. Mm. Den var måske lige overkanten pornografisk. Ja, man kan i hvert fald sige, at vi snakkede med Ekstrabladet. De var meget interesserede. Ja. Og, undskyld, jeg skal lige forstå det ret. Laver I noget antidemokratisk? Ja, det gør vi. Så de, wow, det er da en historie, vi kan bruge til noget. Mm. Må vi komme ud og filme det? Altså, nej, vi skal nok filme det selv. Vil I filme for os? Altså, vi slipper for at komme ud og filme noget? Ja, Ekstrabladet. Ja. Det vil vi gerne. Og jeg skal lige forstå det ret. Filmer I noget porno? Ja. Det gør vi. Og I skal nok få det. Vi venter med at poste det, til det ligger på jeres hjemmeside. Altså, I får eneret på det? Mm. Og? Men nu har du glemt, hvilken rolle du har. Du har Ekstrabladet. Ja, det er egentlig rigtigt. Ja. Altså, vi får eneret på det? Ja. Det lyder helt sindssygt. Ja, okay, helt sindssygt. Så skal jeg bare høre, hvor meget skal vi betale for det? I kan få det gratis. Ej, nu stopper det. Nu stopper det. Siger du til mig, at du giver mig noget med antidemokrater? Ja. Siger du, giver mig noget med porno? Ja. Siger du, at jeg slipper for at arbejde? Mm. Siger du, at vi får det gratis? Yes. Og det er her. Værsgo. Tak skal du have. Det lægger vi op her inden for et par timer. Ja. Ekstrabladet, nu kan jeg se, at du har lagt det op for 7 minutter siden. Hvorfor er det lige pludselig væk? Nå, men det er fordi, min chef kom forbi og sagde, det duer ikke, det der. Jamen, jeg troede, du havde aftalt med din chef, at vi godt kunne poste det. Ja, men så alligevel, så kom der en anden chef. Ja. Og så sagde han, ej, det duer ikke. Så der er nogle chefer, der arbejder imod hinanden herinde på Ekstrabladet. Så det er altså ikke din skyld? Nej, det er ikke min skyld. Jeg vil super gerne. Men Det er altså sådan, vi er herinde på Ekstrabladet. Ja. Har I nogle andre gode historier så i stedet for? Ja, vi har noget med fluer. Jeg ved ikke, om du kender noget med nogle fluer. Er det den, der hedder Fluer af jægerpiloter i verdensklasse? Er det den artikel, du tænker på? Ja, det er det. Og ja. Det hænger sammen med, at jeg ved ikke, om du er klar over det, men fluer er jo enormt svære at få fat på. Og du kan ikke bare klaske en flue sådan i luften. Nej. Fordi der er den jo for hurtig. Ja, ja. Det er fordi, den har sindssygt mange øjne. Okay, ja, ja. Og så dens reaktionstid, den er bare sådan... Juh! Og det er den, har I valgt at køre med i stedet for? Ja, fordi at den har ligesom... Vi har også noget med en dreng, der har fået pels. Nå ja, det er ham der, den 6-årige dreng, som har fået pels. Han har så fået pels. Det okay. Vil vi gerne have. Og vi har, og vi har også noget med en hund, som stjæler et stykke legetøj for et lille barn. Mm. Og så begynder barnet så at græde. Ja. Og du tror det ikke, det her. Men så får hunden dårlig samvittighed og kommer tilbage med legetøjet. Hvad siger du så? Og det er en video, eller hvad? Det er en video. Jeps. Nå, hvor vildt.